Ook in zijn nieuwste voorstelling Overkill is het weer raak. Maar deze keer speelt hij ook liedjes. Ja, op een gitaar. Hier is Martijn Koning. Kunststof. Uw presentator is Willemijn Veenhoven. Je zit nu al te lachen. Ik zit heel erg te lachen. Waarover, Martijn? Dat is natuurlijk stem van Soendos. Ja. Ja. Undos, tres, Soendos. Of Undos, Soendos. Leuk. Undos, Soendos. Ja. Yes. En je zet mij even aan. Of ik heb je even aangezet. Ja, met de afstandsbediening. Ja, omdat er zoveel knopjes voor mijn neus staan. Ja, in principe mag je niks aanraken. Oké, okay, te in laat. In principe. Ja. Ja, dat dacht ik al. Ik stel me even voor, Martijn Koning. De familie Koning in de auto op weg naar Spanje. Vader, moeder, vier zoons. Met jullie vieren naast elkaar, of? Ja, is een beetje wel klein op de achterbank. Ja. Hadden we alles in de auto gestopt. En ja, dan gingen we naar La Escala, heette dat. En dan waarschijnlijk net zoals ik vroeger met mijn broertje heel hoog alles opgestapeld, zodat je met je benen ongeveer recht uit zit. Ja, mijn vader was wel heel goed inderdaad om alle mogelijke bagage toch nog ergens de auto in te krijgen. Ja. En dan luisterden we altijd naar Joep van het Hek. Of andere cabaret. Ja, en dan stel ik mij zo voor, vier jongens op de achterbank. Ik had al vaak slaande ruzie met mijn broertje. Dat was maar één andere op de achterbank. En dan haalde mijn moeder uit naar achter. En dan heb ik wel eens een enorme streep bloed overgehouden. En heb ik nog jarenlang tegen moeder gezegd, mam, kijk, mishandeling. Dat was altijd goed voor... Ja. Ja, mijn ouders zeiden ook altijd, wel slaan, maar probeer nooit een slagader te raken. Maar ik vroeg mij dus af, dan heb je dus vier gasten op de achterbank die waarschijnlijk elkaar de tent uitvechten bij tijd en wijle. Wat deed jouw moeder om jullie te kalmeren? Want ik neem aan, je vader reed, zo gaat het vaak. Ja. En dan moest jullie een beetje rustig houden. Dat was heel moeilijk, maar mijn vader deed dat ook. Mijn vader kon dus ook naar achter slaan terwijl hij reed. Dat was ontzettend knap. En we hebben ervoor gezorgd dat hij die skill, want dat is het ook, echt heel goed heeft kunnen doorontwikkelen. Mm. Er zijn zelfs momenten geweest dat hij gewoon een steen op het gaspedaal legde. En dan het stuur vast en dan kwam hij echt ook even helemaal naar achter. En je moeder deed niks? Nee, dat was verschrikkelijk. En je moeder deed niks? Mijn moeder is daar denk ik een soort blanco doorheen gesuist. Of een soort verstand op nul. Dit moet natuurlijk all the way naar Spanje. Enorme trauma zijn geworden, ja, absoluut. Met vier jongens, dat is af en toe echt pittig. Dat is heel erg. Ik weet nog dat ik voor het eerst met een vriendinnetje voor het eerst alleen op vakantie ging. En ik realiseerde me na een uur dat ik dacht, wauw, dit hebben mijn ouders allemaal met vier jongens gedaan. Ja. En alles, en wij mochten alles en we kregen alles. We zijn zo verwend. Ja, heel bijzonder. Jullie zijn behoorlijk vrij opgevoed, hè? Begrijp ik. Redelijk vrij, maar ook wel vrij onrustig. En met sommige dingen dat je denkt, dat had misschien iets beter gekund. Maar wel, wij mochten alles en onze ouders hielden heel erg van ons. En gaven ons ook heel veel vertrouwen. Misschien niet altijd goed. Maar wat ik altijd heel bijzonder vond, is dat het nooit een probleem was om bijvoorbeeld mensen mee naar huis te nemen. Dus het mocht altijd. Ik hoefde nooit te vragen of een vriendje mocht blijven spelen. Of dat ik mocht blijven slapen of eten. Of wat dan ook. Dat was nooit een probleem. Bij andere families wel. Ja. En dat kende ik helemaal. Maar als jouw broers dat ook deden, dan was het helemaal een drukke bende. Ja, was het ook vaak wel. Ja. Ja. En was het dan, want ik heb ooit een vriendje gehad die had twee broers. Is dat Armand? Nee, dat is niet Armand. Ah. Nee, dat is weer een. Ja, ik heb er meerdere gehad. Jeetje. Ja. Nou, omdat Armand is van die tatoeage. Daar had ik over gelezen dat je een tatoeage had geplaatst. En toen, op een gegeven moment ging het uit en zit je met een tatoeage van Armand. Lieve luisteraar, dit is waar wat Martijn zegt. Ja, ja, dat is waar. Mijn moeder zei nog, doe het niet. Maar ja, ik dacht, ja, maar het is voor eeuwig. Nee, dit was niet Armand, het was iemand anders. Maar ze hadden drie jongens thuis. En die moeder heeft mij wel eens verteld dat toen zij in de puberteit waren, moest zij elke dag huilen. Oh. Hoe was jouw moeder eraan toe? Ja, wat ik zei, ik denk dat het wel aankon. Ze was gewoon heel lief altijd. Mijn moeder is zo ontzettend lief. Mijn vader deed ook altijd, die gaf dan ook straf. Mm-hmm. En mijn moeder kon ook niet slaan, want ze had heel erg last van haar vingers. Dat soort artrose-achtig. Dus mijn moeder kon alleen een beetje knijpen. Nee, dus dat is altijd... je klets maar wat. Nee, zeker niet. Ah. Waarom zou ik dat doen? Ik klets nooit. Ook mijn shows, alles is echt gebeurd. Alles is wat op dat moment aan de hand is. Nee, waarom zou ik in godsnaam gaan liegen? Laten we het hebben over jouw show. Afgelopen zaterdag... Nou, er komt veel vertrouwen uit. Nee. Afgelopen zaterdag Overkill, jouw zevende show, meen ik, in première. Tegelijkertijd met het afscheid van jouw grote held, Joep van het Hek in Carré. Ja. En je zei net al van op weg naar Spanje draaiden wij dan cassettebandjes. Ik geloof met oudejaarsconferences. Ook, ja, eigenlijk alles van hem. Maar ook van heel veel cabaretiers. En ook, ik ben ook echt opgegroeid met Toon Hermans en Wim Kan. En was dat dan een moment dat jullie met z'n gevieren wel even je kop dicht hielden? ja, wij konden wel heel aandachtig luisteren naar muziek en ook naar conferences. Ja. Mm-hmm. Wat vind je zo goed aan Joep? Ik vind dat Joep eigenlijk altijd precies de vinger op de zere plek weet te leggen. En heel goed thematisch eigenlijk de actualiteit kan behandelen. En ook dus dat hij eigenlijk het geheel kan pakken. Mm-hmm. Wat Theo Maas bijvoorbeeld ook heel goed kan. Kan Joep ook heel erg goed. En ik vind vooral zijn columns fantastisch. Ik vind zijn columns eigenlijk nog beter dan zijn conferenties. Ja? Ja. En ik denk ook dat het heel leuk is. Het is natuurlijk jammer dat hij stopt. Maar ik denk dat het heel erg leuk is dat de rol die hij nu gaat vervullen. Ik denk dat hij echt een nar gaat worden. Ook in talkshows en dingetjes. En ik denk dat hij lekker veel rustiger. Lekker overal zijn mening kan gaan spuien. Daar kijk ik erg naar uit. Dat verwacht ik. Gaat hij dat ook doen? Heeft hij dat aangekondigd? Ik had het volgens mij ergens gelezen. Ik hoop het. Misschien is het meer de hoop dan dat het een feit is. Heb je iets van hem opgestoken wat jij gebruikt? Ik denk dat hij daar ook anders voor is. Maar wel het gevoel voor humor en grappen maken. Misschien dat heb ik daarvan opgestoken. Ja, dat lijkt me misschien evident. Ja, misschien niet zijn vorm of structuur die hij weet aan te brengen in shows. Maar is er bijvoorbeeld, keek je vroeger ook naar hem hoe hij erbij stond? Of hoe hij interactie had met het publiek? Dat soort dingen? Volgens mij is Joep niet echt iemand van de volledige interactie van het publiek. En meer, ik denk dat ik hem vroeger wel al veel sneller wel als een soort acteur daarin zag. Als ik er nu over nadenk. Mm-hmm. Ik heb daar nooit op die manier over nagedacht. Hij is natuurlijk vrij statisch, staat met zijn handen in zijn zak. Ja. Vrij iconisch eigenlijk hoe die staat. Een soort zoutzak. Terwijl jij, ik heb net een show van jou gezien, jij bent super bewegelijk. Ik ben heel bewegelijk, ja. Ja. Ja. Ja, vind ik ook leuk. Ik vind het leuk om het hele podium te gebruiken. Ik vind het leuk om interactie met de zaal te zoeken. En ik vind het ook leuk om echte interactie te zoeken. Dus echte improvisatie en echt met dingen aan de haal te gaan. Daar hadden we het net heel even over voor de uitzending. Ik was erbij bij een bepaalde show in Alkmaar. En daar was interactie met mensen. En het werd spannend, omdat er een vrouw een beetje tegen draad deed. Ik vond dat heel leuk. En ik dacht, ja, nu komt het erop aan. Wat gaat er gebeuren? En ik vond dat jij dat heel goed handelde. En dan betrok je ook een andere man erbij, waardoor het een soort met z'n drieën gesprek werd. Mm-hmm. Is dat spannend om te doen? Ik vind het leukste wat er is. Mark-Marie Huibrechts heeft mij ooit gezegd dat als je improviseert met mensen, moet je kijken of je iets kan vragen wat je echt wil weten en waar je echt geïnteresseerd in bent. En dan geven mensen hele leuke antwoorden. En dat vind ik ook leuk. En ik probeer het ook altijd zo te doen dat mensen zich niet of beledigd of in het nauw gedreven voelen. Dus ik lijkt me gewoon leuk als je echt praat met mensen. Dan komt er echte informatie uit. En die is eigenlijk al veel leuker dan de grap die je kan maken. En dan vind ik het leuk om dat een beetje toe te passen in de show. En dan op het eind allemaal een beetje bij elkaar te gaan brengen. Maar heb je wel eens dat je iemand toch beledigt of pijn doet? Of voorkom je niet dat? Op die manier in de shows. Wel met columns en met hele stukken en andere dingen. Dat wel. Omdat ik vind dat mensen in de zaal, ze komen voor jou. Dus waarom zou je ze helemaal gaan beledigen? En het is meer grappen maken met de informatie die ze geven dan dat je ze op die manier kapot maakt. Ik ben niet iemand die dan opkomt en hey, jij bent een oude gast, jij bent dat en dat. Nee. Dat vind ik gewoon niet grappig. Dat vind ik ook te makkelijk, omdat het is makkelijk in te vullen. En het is leuker om er echt iets uit te halen waar je echt iets mee kan en wat je dan ook weer terug kan halen. Ja. Zullen we even een klein stukje Joep luisteren? Lijkt me heel leuk. Gewoon even flappie. Fijn. Het was kerstochtend 1961, ik weet het nog zo goed. Mijn konijnenhok was leeg en moeder zei dat ik niet in de schuur mocht komen. En als ik lief ging spelen, dat ik dan wat lekkers kreeg. Zij wist ook niet waar Flappy uit kon hangen. Ze zou het papa vragen, maar omdat hij bezig was in dat fietsenschuurtje, moest ik maar een uurtje goed naar Flappy zoeken. Hij liep vast wel ergens op het gras. Maar ik had het hok toch goed dicht gedaan, zoals ik dat elke avond deed. Ik was de vorige avond zelfs nog teruggegaan. Ik weet ook niet waarom ik dat deed. Ik had heel lang voor het hok gestaan, alsof ik wist wat ik nu weet. Het was eerste kerstdag 1961, wij naar Flappy zoeken, vader. Die zocht gewoon mee bij de bomen en het water, maar niet in dat fietsenschuurtje. Want daar kon hij toch niet zitten. En ik schudde nee. Zo'n prachtig nummer. Ik vind het echt mooi. Ik vind het fantastisch, omdat het is zo'n goed comedy nummer. En het, terwijl je de punchline al kent, je weet wat er gaat komen. En ja, toch moet ik er elke keer om lachen. Ik denk dat ik deze misschien wel 250 keer heb geluisterd in mijn leven. Misschien nog wel meer. Ja. En het doet me heel erg denken aan mijn andere favoriete nummer. Die staat eigenlijk op 1. Flappy komt op 2. En we hebben het over internationaal. Dus hoe groot is dat? Wat een groot compliment voor Joep. Mm-hmm. Maar op 1 staat A Boy Named Sue van Johnny Cash. Ik ben een enorm groot Johnny Cash fan. En A Boy Named Sue gaat over een vader die zijn zoon Suzanne noemt. Omdat hij er niet voor hem kan zijn. En waardoor die jongen een hele harde opvoeding krijgt. En die jongen zoekt uiteindelijk zijn vader op. Komt hem tegen, gaan ze vechten. En uiteindelijk zijn ze weer vader en zoon. Prachtig verhaal. Extreem grappig. De opname is gedaan in San Quentin. Dat is een gevangenis waar Johnny Cash het leuk vond om ook weer in op te treden. Ja. Dus ook de reactie van die zaal op het vechten en dingen. Het is gewoon fantastisch. Ik vind dat echt. Ik ken het nummer, maar dit verhaal kende ik niet. Ah. En heeft hij dat zelf geschreven? Of Johnny Cash A Boy Named Sue heeft geschreven. Volgens mij heb ik dat laatst opgezocht. Nee, volgens mij heeft iemand anders dat geschreven. Volgens mij is dat ook ook weer een soort andere versie van weer een andere versie die iemand had geschreven. Gaan we misschien straks nog wel even draaien. Als we hem even hebben opgesnord en het gesprek stokt tussen ons, gooi ik hem erin. Ik denk dat dat nooit gaat gebeuren. Dat zullen we nog wel zien. Joep heeft Flappy. Jij hebt Kevin Costner. Yes. Maar die leeft nog. Ja. Ja. Ja, Kevin Costner is geen konijn, maar is een kat. Ja. En dat is mijn kat. Ja, ik ben heel blij met hem. En ben je fan van Kevin Costner? Van de acteur bedoel je? De acteur. Nou, het grappige was, Kevin Costner doet een reclame voor een sardientjesmerk. Ik wilde de naam zeggen, maar dat mag natuurlijk niet op de radio. Maar dat is dan zo'n heel crappy reclame. En dan zit hij op een soort prachtige locatie in Italië aan de rotsen. Een prachtig restaurant. Heel mooie stoelen met twee mooie dames om zich heen. En zegt het is tijd voor Rio Mare, je andere merken noemen die ik niet ken. En dan haalt hij zo'n blikje tonijn tevoorschijn dat hij dat zo open doet. En dat het is zo stomzinnig. En toen dacht ik, oh, mijn kat houdt ook heel erg van vis. Vandaar. Ja. En ik had gelezen dat soort grote acteurs dat soort reclames doen, maar dan mag die alleen in een bepaald land worden uitgezonden. Dus bijvoorbeeld die reclame voor zo'n tonijnmerk, die wordt dan niet in Amerika of ergens. Dus dat wordt dan in andere landen waar die dan wat minder vaak. Maar helaas bestaat er zoiets als het internet. Ja, helaas. Dan het uitlekken. Het is echt helaas dat bestaat. Maar goed, daar is deze uitzending te kort voor. Daar komen we misschien nog wel op later. Okay. Kevin Costner komt voorbij in jouw nieuwe show. Ik zei net al, Overkill, je 7e solo show. Ik ben het even nagegaan, Martijn Koning. Je staat dit jaar 20 jaar op het podium, maar liefst. Je begon dus in 2004. Je gaf er een studie rechten aan de VU in Amsterdam voor op. Ik denk dat heel veel succesvolle, goede, slimme mensen een klein beetje rechten studeren en dan wat anders gaan doen. Je hebt mijn cv heel goed doorgenomen, hè? Heel goed doorgenomen. Ja. Jij net een jaartje langer dan ik. Op een dag wist je, en nu word ik cabaretier. Ja, ik liep voor het eerst echt door Amsterdam. En toen kwam ik het Comedy Café tegen. Dat zat aan het Max Euweplein. Mm-hmm. En ik wist helemaal niet dat het bestond. Ik keek altijd cabaret en ik was een groot fan van heel veel mensen. Ook Amerikanen. Ik was toen ook wel Eddie Murphy zo, maar ik was niet in die stand-up scene. En ik wist helemaal niet dat stand-up comedy in Nederland bestond. En ik dacht dat je altijd kleinkunst moest studeren of wat dan ook. Toneelopleiding. En toen dacht ik, holy shit, dit wil ik gaan doen als bijbaantje. Toen ben ik gaan kijken, dezelfde avond. Toen stond, nou ben ik zijn naam vergeten, maar hij was die rechterhand van FVD een tijdje. In ieder geval, die speelde, Olaf Evriem was dat. Ja. En die speelde, en toen dacht ik na een minuut van, ik denk, nou, als deze gast hier staat, dan kan ik hier ook gaan staan. En een week later stond hij er. Die en was ik ben voordat hij lid werd van Forum voor Democratie, was hij comedian, deze meneer? Ja, Olaf, ja. Aha. Ja. En toen zag je hem, toen dacht je, dit kan ik ook. Ja, nou, ik dacht, als deze gast hier staat, dan kan ik hier zeker gaan staan. En een week later stond ik er. En toen had ik al wat gewoon een setje gemaakt. En toen ging het meteen heel goed. En is dat een overdosis zelfvertrouwen? Is dat terecht zelfvertrouwen? Nee, ik denk dat het gewoon heel lang allerlei gekke dingen doen en zo. Ik was inmiddels 24 en ik had zoveel dingen al achter de rug. En in één keer vond ik iets wat ik dacht van, oké, dit is gewoon absoluut mijn ding. Grappen vertellen en daar geld mee verdienen. Dus ik wist alleen niet dat het zo toegankelijk kon zijn. Maar wat maakte dat je dacht, ik kan dit? Door die lui die er stonden. Ja, ja, waaronder de Olaf Evering. Je ziet ook, niks lukt in zijn leven. Dus dat was ook niet een goede keuze. Maar hij heeft mij daartoe gezet. Ja. Maar dan moet je zegt, binnen een week stond ik er. Dan ga je meteen schrijven. Ja. En dan las je het zelf en dacht je, dit is goed. Nee, ja, je bent dan zo zenuwachtig. Maar de eerste keer dan, eerste keer stand-up is niet zo heel erg. Want dan weet je niet wat je kan verwachten. Het is echt vanaf de tweede keer. Omdat je dan, je kunt niet weg. Je staat in zo'n café. Dan wordt er aangekondigd. Het was toen de tijd, was mijn nummer als ik opkwam. In the Club van 50 Cent. Daar heb ik ook altijd een ding mee over gehad. Pum, pum, pum, pum. En die zenuwen, dat is echt onvoorstelbaar. Ja, in die eerste keer ging er echt al een soort van roes voorbij. En die tweede keer was ik zo zenuwachtig. Maar ik dacht gewoon, dit is het. Ik heb eindelijk gevonden wat ik wil. En mensen lachten? Mensen lachten, heel hard, ja. En je dacht, dit is het. Ja, en toen die derde keer, toen zat er ook een soort grote groep Belgische toeristen. En die gingen echt uit hun dak. En toen had ik echt, die derde keer ging echt het dak eraf. En toen dacht ik, wauw. En toen werd ook mijn nummer gevraagd door de doorman van het Comedy Café. Dus dat was echt een hele happening. Was het ook een aspect dat je dacht, dan sta ik daar en dan word ik letterlijk gezien. Letterlijk en figuurlijk. Ook nog steeds niet. Het gaat er meer om dat je dus echt je ei kwijt kan. Ik kan daar vertellen wat ik vind en wil. En dat vind ik het allerleukste eraan. Als ik ergens een mening over heb, kan ik dat gewoon daar ventileren. Het is ook heel therapeutisch. En zo resulteerde dat uiteindelijk in je zevende programma Overkill. Dit weekend in première. Ik zei het al, op de dag dat Joep stopte, had jij je première. Ja. Was het goed? Ging het goed? Ik vond het heel erg leuk. Ja, ik vind première is altijd een beetje... Het is altijd een beetje weird, want je voelt je toch weird. Je voelt je toch op een andere manier een soort zenuwachtig. En het is altijd wat stroever dan normaal. Maar nee, heel erg leuk. Maar deze show vind ik ook heel erg leuk. Het begint vol, ik heb hem ook gezien, het begint vol zelfspot. Volgens mij begin je eerst over je kilo's en dan over dat je een beetje kaal wordt. En daarna begin je over, ik zou het liefst singer-songwriter zijn, want dan krijg je alle meisjes. Ja, dat zit eigenlijk in het begin. Ja. Eigenlijk zit de singer-songwriter in het begin. En daarna vertel ik even kort over dat ik een klein beetje kaal word. Maar dat scheer ik ook een klein beetje weg om de show grappiger te maken. Omdat het toch wel zo snel weer dichtgroeit, dat achterste plekje. Echt waar? En en de kilo's. En er zit natuurlijk ook, daar zit een pak onder. Dus het zijn niet de echte, het zit een klein vetzoet onder. En, net zoals nu bedoel je? Ja, en daarna gaat het eigenlijk over zelfverzekerdheid en over vechtsport die ik doe en hoe ik daarin functioneer en zo. Ja. En shows zijn van mij altijd, daarom vind ik het altijd zo leuk om te doen, eigenlijk een uitvergroting, een kleine uitvergroting van waar ik op dat moment sta in mijn leven. Mm-hmm. En, wat ik heel mooi vond, het is ook, en ik ga er maar even vanuit dat het echt is, het is ook heel persoonlijk. Ja, je vertelt over dat opgroeien met z'n vieren, met die vier broers bij elkaar. Met je vader en je moeder. Je vertelt over je christelijke opvoeding die je hebt gehad in Hattem. Ja. Over dat jullie naar de kerk gingen, altijd te laat kwamen. Mm-hmm. Waarom waren jullie altijd te laat? Ja, omdat we met vier jongens, dus we maakten één grote klerenbende altijd. En we wilden niet naar de kerk. Wat ik ook letterlijk in die show zeg. Ja, ja, nee, dat gaat er. Ja, jullie doen muisstil om je ouders maar niet wakker te maken. En daarom proberen we het altijd tegen te houden. Maar we kwamen gewoon altijd te laat. Mijn ouders zijn ook een beetje chaos. Dus ik ben natuurlijk knetter ADHD. En misschien mijn broers ook een beetje. Maar het was natuurlijk altijd één grote chaos bij ons thuis. Dus we kwamen ook echt altijd te laat. Maar dan stelde ik me vervolgens voor. Uiteindelijk zaten jullie daar in die kerk. En dan een beetje vooraan. Want ja, daar was nog vooraan. Dat is allemaal al. Daar kijkt God het meest naar. Dus die zitten helemaal vol altijd. Zaten mensen nog net niet bij elkaar op schoot? Nee, wij zaten echt helemaal achteraan. Oh, ik dacht dat je juist verstand voor aan moest. Niet. Het was echt de kerk. Maar dan stel ik me zo voor. Ik ken jou een klein beetje van Spijkers. Of tenminste, je zit dan tegenover in je column te doen. Mm-hmm. Ik ken je voor de rest niet persoonlijk. Maar ik zie je dat je een bewegelijke jongen bent. En dan stel ik me zo voor zo'n klein kereltje 2 uur lang. Ja, dat is een uur. Nee, zeker. Nee, in heel kerkbankjes. Erg moeilijk. Nee, heel erg moeilijk. Ja, klopt. Ja, en dan zit je daar. En dan moet je. Ik vond eigenlijk het moeilijkste eigenlijk die preek. Van minstens een half uur. En ik snapte ook nooit waarom ze het zo saai wisten te maken. Omdat ik ook heel vaak zag ik ook beelden van gospelkerken en hoe dat in Amerika allemaal ging en in andere landen. Ja, ja. Dat had ik veel leuker gevonden. Veel zang en dans en gekkigheid. In plaats van die ontzettende treurige serieusheid ervan. Wanneer... Ik dacht ook altijd toen ik heel klein was, dacht ik ook van, jeetje, wat moet God gedeprimeerd raken. Zeg, als hij hier naar binnen kijkt om 9:30 's ochtends. Vreselijk, die koppen ook en zo. Heb je ooit geloofd? Zeker, ja. Ik ben er. Het is mij natuurlijk geïndoctrineerd. Mm-hmm. Hè? Dus dat is wat met elk geloof gebeurt natuurlijk. Je wordt als baby in ondergedompeld, soms letterlijk. En daar hou je wel iets aan over, ja. Maar ik denk wel, inmiddels ben ik wel overgegaan op de aliens. Dus ik denk wel dat er dan iets is en dan denk ik meer aliens. Ja. En wat hou je er dan wel aan over? Ik hou eraan over dat je soms daar toch een bepaalde hoop uit krijgt. En soms ook. Het is een soort. Op een gegeven moment is het een soort reflex geworden. Bijvoorbeeld als een familielid of vriend of wat dan ook heel erg ziek is. Of die hebben een heel zwaar leven. Dat je soms dan bid je voor iemand. Ja, dat is wat ik dan. Dat ik dan doe. Ja. Ja, niet voor mezelf, maar wel voor een ander. Dat je denkt, weet ik veel, misschien helpt het of zo. Je vader is een paar jaar geleden overleden. Heb je voor hem gebeden? Ja, had het niet geholpen, inderdaad. Nee. Heb je het wel gebeden voor hem? Ja, uiteraard, ja, zeker. En voor het eerst sinds hele lange tijd? Dat weet ik niet meer. Nee, er gebeurt altijd wel iets dat je iets voor iemand wil doen of zo. Ja. Maar dus dat is. Het is ook makkelijker, misschien is dat ook, hè? In plaats van echt naar iemand heen gaan en echt iemand daadwerkelijk helpen, is beter gewoon. Kun je even thuis vlak voor dit gaat slapen, bied je even 10 seconden. Ah, dat is ook wel. Misschien helpt dat nog meer. Een beetje afkopen. Ook een beetje, ja. Even terug naar dat gezin. Ik ben daar benieuwd naar. Wat ik zei, ik ken al gezinnen, ook met allemaal jongens. En je zei al van, ik heb misschien een beetje ADHD. En mijn broer... dat heb ik als een motherfucker, ja, ja, zeker. En je broers misschien een beetje. Ja. En dan dat huishouden met die 4 jongens. Dat is natuurlijk alleen maar, stel ik me voor, alleen maar grote mond tegen elkaar. Alleen maar tegen elkaar opbieden. Ja, vliegen afvangen en elkaar voor lul zetten, grapjes overmaken en zo. Ja. Hoe pakten jullie, waar pakten jullie elkaar op? Nou ja, op alles. Dat is ook iets wat ik daar ook aan over heb gehouden. Het is toch onbewust. Je kijkt waar iemand zijn grootste zwakte is. Maar dat weet je niet precies bewust dan uit te leggen. Dat is gewoon wat iets ontstaat. En dan maak je daar gebruik van. En dat is iets wat ik nu nog steeds doe. Wat me ook heel vaak ervoor zorgt dat mensen echt de schurfthekel aan mij krijgen. En dat is ook omdat je toch snel gaat voor de grap. En mensen die zichzelf het meest belangrijk maken en die echt zichzelf heel serieus nemen, dat is een soort target waar ik niks aan kan doen. En dat zijn precies de mensen dat ik dan een grapje tegen maak of zo. En als dat 1-op-1 is dat soms ook pijnlijk en vervelend. Dat vinden mensen irritant. Maar dat is dan nog oké. Maar vaak is dat ook in groepsverband. En dan vinden mensen dat toch echt heel irritant. Maar ik kan er gewoon niks aan doen. En dat heeft een oorsprong in dat je ja, precies wist... Ja, het oorsprong van mijn ouders. Mijn ouders hebben dat gedaan. Nou ja, dat je precies wist hoe je broers kon raken. Ik denk dat... het, ja, ja, ja. Het is echt een ja, ik kan toch wel zeggen, echt een groot talent inderdaad. Zie je bij mij ook mijn zwakte? Nee, maar wat wel leuk is dat jij natuurlijk ook gewoon heel vrolijk en aardig en intelligent bent, waardoor je dus een makkelijkere interactie kan krijgen. En jij weet ook van mij dat ik cabaretier ben en dan misschien ook niet helemaal 100%. Dus dan is die wisselwerking gewoon prettig. Maar als je zou willen, zou je hier mij met 2-3 grappen zou je mij kunnen, nee, dat is kunnen het, vloeren? Nee, zeker niet. Nee, het moet echt een soort ontstaan. Dus het is niet iets net zoals improv met een zaal. Ik vind het leuk om er grappen over te maken, maar het is niet. Ik ben niet van plan iemand kapot te maken. Soms wel, bijvoorbeeld in een bepaalde columns of wat dan ook. Of als je ergens boos over bent, dan kun je echt gericht iemand proberen af te fakkelen. Of in een roast of wat dan ook. Ja. Maar niet in deze interactie. Maar ik heb wel een soort blinde vlek dat ik het soms onbewust doe zonder dat iemand dat door heeft. Of tenminste, zonder dat ik door heb dat iemand echt gekwetst is. Want dat is ook iets heel weirds aan mij. Ik zie bijvoorbeeld hele piepkleine emoties en subtiele dingen zie ik wel. Maar echt hele grote emoties. Of als iemand er echt doorheen zit of iemand is echt beledigd of staat op het punt van huilen. Of, dan zie je dat niet? Dat zie ik gewoon niet. Nee. Hoe kan dat nou? Ja, geen idee. Nee, dat is echt. Ik ben echt aan het oefenen. Was het wel met die 4 jongens thuis? Dus dat grappen over elkaar maken. Zei er wel eens een keer iemand van, jongens, ik vind dit niet leuk. Kappen nou. Ja, zeker. Maar bij ons thuis waren het eigenlijk 2 dingen wat wij niet goed hebben gedaan. Wat ik ook niet goed heb meegekregen. En dat is uit jezelf gewoon uitspreken en uitpraten. Dus uitspreken in de zin sneller aangeven. Precies wat jij zegt. Hey, dit vind ik niet leuk. Of dit is een. Ik voel me hier ongemakkelijk bij. Of dat. Terwijl ik ben iemand die kropt alles op. Dan zit ik alles in mijn eigen wereldje. En dan heb ik 10 dingen wat jij hebt gedaan waar ik helemaal. En dan doe je 1 ding en dan knal ik alles eruit. Snap je? Ik ben ook echt moeilijk in relatie en dat soort shit. Dus dat is heel belangrijk. Dus sneller je ergernis uitspreken en daarover praten om het op te lossen. En dus ook echt uitpraten. En wat wij vroeger vaak deden was gewoon een kus en een knuffel. En dan, dan zijn mijn vader, meteen Alexander, eventjes een knuffel. En dan was het weer goed. Maar dan is het niet goed. Je moet gewoon even uitspreken. Oké, waar ging die ruzie over? Waarom was jij boos? Wat heb je toen gedaan? Dan is het opgelost. En als je dat niet doet, en dat is echt typerend voor familie Koning. Ze vinden het nooit leuk als ik over dat soort dingen praat. Maar, en terecht ook, maar ik praat gewoon veel te veel. Dat is dat je dus, als je dat niet uitspreekt, is bij elke ruzie die je vervolgens krijgt, blijven die andere ruzietjes er allemaal onder liggen. En dan kan iets heel kleins, dus iemand leent zijn fiets en die brengt hij niet terug, of wat dan ook, uitgroeien tot een escalatie. Hoe kan het dat je dit nu allemaal zo heel goed aan mij kan uitleggen? En dat je omdat dat ik waarschijnlijk helemaal niet spoor, dus ik kan dat destijds niet wist? Nee, ik. Heb je geleerd? Ja, ik leer dit een beetje, ja klopt. Hoe? Via boeken, maar ik zit ook bij een psycholoog, vind ik ook fijn. En dat zijn gewoon van kleine dingetjes wat ik leer. Maar dat kwam ook na zoveel gedoe. En mijn leven is een soort weirde ramp. Ik veroorzaak allemaal gekke shit. En ik trek het ook aan. En ik weet het ook niet goed op te lossen. Dus bij mij ontstaan rampen, maar dan los ik het ook verkeerd op. En dan ontstaat een soort nog grotere ramp. En op een gegeven moment wil ik er ook helemaal niks mee te maken hebben. Dan denk ik van, dan lost het zich vanzelf op. Maar dat gebeurt helemaal niet. Dan wordt het nog groter. En, ik neem aan dat je onder andere doelt op de Baudet-rel van een paar jaar geleden. Onder andere, maar dat zijn allemaal dingen die gewoon allemaal ontstaan. En allemaal. Gaan we het straks nog even over hebben. Tenminste, niet over de rel zelf, maar over hoe je daar uiteindelijk, want dat geloof ik wel een beetje, maar hoe je daar weer bovenop bent gekomen. Ja, dat is nu eigenlijk een beetje. En dat komt eigenlijk een beetje door gitaarspelen. En daar gaat ook deze show, de laatste show, een beetje over. En wat helpt gitaarspelen? Daar kom ik toch tot een bepaald soort rust. En daar krijg ik een nieuwe energie van. Omdat het zoveel nieuwe mogelijkheden biedt. Waardoor ik andere dingen veel beter aankom. Ik miste eigenlijk een beetje soort mijn mojo daarin. En dat heb ik via de gitaar weer teruggevonden. En omdat daarom je dan, doe ik het ook gewoon. Terwijl ik dat nog helemaal niet goed kan. Nee, dat is ook heel grappig in de show. Ja. je kondigt het heel eerlijk aan. Mensen, ik kan dit nog niet zo goed. En dan denk je als publiek, nou, nu komt er toch een vuur. Nee, en dan blijkt, hij kan het eigenlijk inderdaad niet zo goed. Ja, ja. Maar ho. Maar het gaat om dat, kijk, de liedjes zijn gewoon heel erg grappig, snap je? Ja. En ik kan wel gewoon heel goed zingen. Ik heb wel gewoon een hele goede, zuivere stem. Ja. Weet je, Guus Meeuwis van het Nederlandse cabaret ben ik. Die heel toevallig hier volgende week te gast is. Oh, dat meen je niet. Oh, wat leuk. Leuke vent. Goed programma ook. Wij praten zo verder. Eerst het NOS Journaal. NPO Radio 1. Hier is Michiel van der Velden. Een woordvoerder van het Israëlische leger zegt dat de brand die zondag uitbrak in een tentenkamp bij Rafah niet het gevolg is van Israëlische explosieven. Wat de brand wel heeft veroorzaakt is volgens hem niet duidelijk. Een optie is volgens hem dat het wapendepot in de buurt is geraakt en dat er vervolgens in brand is gevlogen. Dick Schoof zegt geen minister-president van de PVV te zullen zijn. De voorgedragen premier zegt door alle vier de coalitiepartijen te zijn gevraagd. Ook zei hij geen premier te willen zijn voor alle Nederlanders. Dick Schoof was jaren lid van de PvdA, maar zegde dat lidmaatschap in 2021 op omdat hij zich niet meer verwant voelde met die partij. In Rotterdam is een vrouw van 26 aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van een man op Curaçao. De 53-jarige Nederlander woonde op het eiland en verdween in 2018 spoorloos. Een jaar later werd zijn lichaam gevonden in een auto op de bodem van de Caribische Zee. En paus Franciscus heeft excuses aangeboden voor zijn uitspraken over homoseksuelen. Op een bijeenkomst van Italiaanse bisschoppen gebruikte hij vernederende woorden toen hem werd gevraagd of celibatair levende homo's een priesteropleiding zouden mogen volgen. Franciscus wil dat niet. Kunststof, Willemijn Veenhoven. Ik kijk even naar de regie of we nog gingen tennissen. Nee, gaan we niet. Mooi zo. Wat zat jij nou met je mimiek? Deed hij het goed? Heel erg goed. Ik vond het heel naturel. Ja. Ik zat er, om heel eerlijk te zijn, meteen helemaal in. Ja. Het is innemend, het is charmant en het is toch ook duidelijk. Ja, en ook wel ook zijn eigen sausje. En alleen blijven. Een beetje gek stemmetje, maar dat geeft helemaal niks. Op een gegeven moment als je dat er kan afschalen. En je hebt nu allerlei apps die dat kunnen voorkomen. Hij werkt er sinds 1 maart. Ah, ja. Hartstikke genoeg. Dat is niet te merken. Ik heb het gevoel dat hij echt al 10 jaar hier werkt. Nee, prachtig. Ik vind ook meteen dat hij ook dat geruite bloesje en ook zich meteen ook kleedt zoals iedereen hier kleedt. Echt een oud pak. Mooi. Ik zag wel je hoofd een beetje in een bedenkelijke mode schieten tijdens het nieuws. Bij het nieuws over de paus, geloof ik. Ook over de paus, ja. Omdat ik dan lees dat hij dan... Hij zegt dan flikkers. En dan denk ik... En dat is dan in een in het Italiaans. Ja, dat is een ander woord natuurlijk. Maar het is dan in een ruimte waar dan eigenlijk niet de bedoeling was dat daar uitspraken naar buiten komen. Dus het is altijd... Ik blijf altijd zo bijzonder vinden dat eens in over zoveel tijd doen die lui weer iets. Wat iedereen soort van... Oh ja, dat is ook nog steeds aan de hand. Dat totaal onbetrouwbaar weird zootje is. Wat stomme dingen doet. Waarom zit er in jouw nieuwe show... Eerder maakte je wel satire over het nieuws... Maar nu helemaal niet. Ja, sommige mensen zijn daar echt boos over. Alleen, deze show is geen politieke satire, nee. En dat staat ook nergens. Dus ik weet niet wat mensen dan verwachten. Soms doe ik dat wel, soms doe ik dat niet. Kijk, het ding is, de shows van mij zijn, wat ik al zei, echt een uitvergroting van mijn leven. Alles is waar. Alles is echt gebeurd. Mm-hmm. Altijd. En ik haal de inspiratie is ook uit mijn eigen leven. En waar ik op dat moment in bevind. En soms heb ik heel erg zin om dat te doen. En soms heb ik zin om iets anders te doen. En dit is ook deze show wil ik ook echt dat dat ook meer een tijdloze show is. En als je daar gewoon een heel veel actualiteit in de zin van politieke satire en dan is mensen het minder nu, tijdloos. Ja. Nou, minder dan is het niet tijdloos. Ja. Nou, ik dacht natuurlijk, dat is waar. Ik dacht, zou het mee te maken hebben in. Ik schets het even kort voor de luisteraar die denken: wat was die Baudet-rel? Dat was in 19. Of sorry, niet in 19. Ja, nee, dat was 1945. 45. Ja, nee. In 2021, toen deed jij in het programma, verkiezingsprogramma van Evi Jinek. 2021, Toen deed je een stukje over Thierry Baudet en dat nam hij persoonlijk op. En toen toen liep hij weg. En vervolgens kreeg jij heel veel haat over je heen op internet, werd je bedreigd. Dat was geen leuke tijd, heb je wel wat dingen over gezegd. Mm-hmm. Absoluut geen leuke tijd. En ik dacht, heb je misschien daarom besloten, weet je wat, ik laat die politiek maar lekker even zitten. Nee, helemaal niet. Nee, het is ook echt een ander soort show geworden. Kijk, de show is zo ontstaan dat eigenlijk was de bedoeling dat ik op het eind zou afsluiten met gitaar en dat ik dan een paar one-liners doe als toegift. Dat was eigenlijk mijn gedachte. En ik had al heel lang een gitaar van mijn vader gekregen en die zei ook altijd, neem nog gitaar mee op het podium. Ik had er nooit echt zo behoefte aan en ik heb wel eens mezelf een beetje wat geleerd via YouTube. En op een gegeven moment dacht ik van ja, dit is toch wel heel erg leuk. Toen ben ik dat gaan oefenen, want ik dacht, het is heel makkelijk. Gewoon eventjes een beetje half plingelen en dan een beetje erbij praten. Nou, dat is dus gewoon super moeilijk. En toen rolde ik er helemaal in. En dat komt ook door het de ADHD en het lichte autisme of het obsessieve wat ik kan ontwikkelen. Dan ga ik iets doen en dan wil ik het ook echt doen. En dan ga ik er gewoon net zo lang oefenen totdat ik het kan. En het leuke is, ik ben dan ook wel zo dom of gek genoeg dat ik dacht, ik haal het gewoon meteen het podium op. Dus vanaf try-out 1 was in Zwolle, was nog in januari, ben ik gewoon meteen een soort liedjes gaan doen. Ik ben gewoon liedjes gaan verzinnen. Die ben ik gewoon gaan spelen en gaan vertellen. Nou, jij hebt al een getrainde versie, heb jij gezien, van de liedjes. Ja. Nou, dat moet je voorstellen hoe dat een paar maanden geleden was. Ja. En dat is gewoon mijn nieuwe ding geworden. En dan gaat daar die show over. En toen is het ook het decor daarin meegegroeid. Ja. En nu is dat een show geworden waarin ik dus echt ook mezelf op die manier kwetsbaarder dan dat bestaat ook niet. En echt ook liedjes doen. En ik wil het altijd, omdat het zo'n leuke vorm is om comedy te maken. En ook om de actualiteit te betrekken. Alleen, het is de show Overkill, lieve luisteraar. En tegenover mij Martijn Koning. Dat moet ik even herhalen. Oh ja. Anders denken mensen, wie is die gast die zo doorratelt? Wie is dat ook alweer? Martijn Koning. dat is onaardig. Er zijn zoveel meningen in die opmerking. Nee, is het is eigenlijk. Maar, ik ratel ook door. Ik ratel ook door. Je hebt dan een paar keer je vader genoemd. Ik zag een heel mooi stukje. Dat is ook, geloof ik, een paar jaar geleden bij de vooravond. Daar zitten jij en je vader. Je vader was heel erg ziek. Die is inmiddels overleden. Ja. En daar zie ik, en er zit zoveel liefde in en zoveel ontroering als je naar hem kijkt. Ik zat met tranen in mijn ogen. Heb dat laatst pas voor het eerst durf terugkijken. Dan zingt Stef Bos het woord papa ook. Ja. En dat was de laatste dag dat hij kon praten. Want hij heeft toch besloten om nog een hele ingrijpende operatie te doen, dat hij en nooit meer kon praten daarna. Dus dan werd echt alles uit de keel weggesneden. Hij had extreem agressieve keelkanker. Daar had hij toen voor gekozen. En dat was de laatste keer dat hij eigenlijk nog kon spreken. En dat was bij de vooravond. En dat is prachtig. Ik heb nog steeds een beetje contact ook met Stef Bos. Hele aardige, fijne, mooie kerel. En daar ben ik hem nog steeds ontzettend dankbaar voor. En het was ook echt een heel mooi gesprek. Iedereen was ontroerd. Stef Bos was ook ontroerd. Ja. En ik vroeg me af, je was zo close met je vader. Denk je dan, terwijl je deze show maakt, denk je dan ook aan je vader? Denk je dan, wat zou papa ervan vinden? Zeker, maar ook dat ik ook eindelijk doe wat hij al heel lang zei dat ik moest doen. En dat maakt het, geeft ook een extra gevoel. Er zitten allerlei kleine. Hoe bedoel je dat is? Nou, wat wilde hij dat je ging doen? Nou, hij zei dat ik al eerder ook gitaar ermee moest, met het podium op moest doen. Maar ik kon dat ook niet. Mijn vader speelde heel goed gitaar en drums en piano. Die kon eigenlijk alles. En Dus toen ben ik dat genoemd. Maar er zitten allerlei kleine odes in. Ook binnen de show zitten kleine odes. En ook het intro-nummer als ik opkom. Dat is van de Shadows. Dat was zijn favoriete band. Dat is eigenlijk een voornamelijk gitaarband. Die eigenlijk alleen maar gitaar spelen. En die hebben allerlei hele bekende nummers. Als je ze hoort, dan weet je, oh, dat zijn de Shadows. En daar open ik ook de show mee. Mis je hem erg? Heel erg, ja. Omdat het ook iemand is. Kijk, ik ben natuurlijk iemand die zichzelf snel kan isoleren. Natuurlijk ook veel mensen zich tegen het harnas injaagt. En dat was toch altijd iemand die onvoorwaardelijk, het is natuurlijk ook je pa, van je blijft houden. En dat mis ik soms wel, ja. Zijn er dingen in waarvan je zeker weet, dat had hij hilarisch gevonden en daarvan had hij gezegd, nou Martijn, dat hoeft nou niet zo nodig? Ja, dat zou hij van alles kunnen zeggen. Dus dat is, ik denk dat hij het altijd... Hij vindt altijd gewoon dingen over seks en zo, wat hij altijd wat minder. Maar hij was altijd zo trots. En dat is ook altijd zo belangrijk, hè, voor mensen. Omdat je toch... Het klinkt zo cliché, maar als iemand er niet meer is... besef je eigenlijk pas van... oh, ik had nog zoveel meer aandacht moeten geven... en zoveel dingen moeten doen. Mm. En zo vaak toch even bellen en zo ook even dat doen. Het is echt een wijze les voor mensen als die luisteren. Ja. Nou, dat is mooi. Hij is er niet meer. Hij was natuurlijk ook voor jou, tenminste natuurlijk... maar dat lees ik ook in bepaalde dingen. Hij was ook jouw klankbord. Je vond het belangrijk wat hij vond. Mm-hmm. Ik zei al, je staat 20 jaar op het podium. Nou heb ik altijd het idee bij... Mensen gaan graag naar comedians. Mensen willen graag lachen. Hoe zorg je dan... Want ik kan me zo voorstellen dat bij jou elke show... er wordt gewoon gelachen. Hoe zorg je dan dat je kritisch blijft op wat je maakt? Ik denk dat ik veel kritischer zou kunnen zijn op wat ik maak. Ik vind het gewoon belangrijk dat mensen alleen maar lachen. Maar dat is ook een beetje mijn nukken of mijn minpunt. Ik kan niet gewoon tegen stil. Dus ik heb ontzettend veel moeite om... iets of duidelijk uit te leggen of daar echt heel lang bij stil te zijn. In columns vind ik het leuk, want dan kan ik het schrijven, mm-hmm. dan kan ik het uitspreken, ook net zoals bij Spijkers. Mm-hmm. Maar in mijn show ben ik gewoon, ik wil gewoon dat het van begin tot eind grappig is. Maar je zegt net van, ik zou veel kritischer moeten zijn. Ja, is dat zo? Ik vind dat een beetje mee te maken heeft, dus ik zou meer moeten spelen. Ik werk nu ook met Margot Ross samen, zij is echt briljant actrice en cabaretier en alles wat zij doet. Mm-hmm. En schrijver, en die leert mij echt ook veel meer te spelen met het materiaal wat ik heb en dat meer uit te spelen in plaats van ik ga gewoon bam bam bam bam bam bam bam, ik blijf maar doorgaan. Kijk je werk terug? Nee, heel moeilijk, en zeker deze periode. Ik zit dus een beetje in mijn vatsige periode en dan ga ik mezelf zeker niet terugkijken. Nee, oh, en ik vind mijn stem ook vreselijk. Dus ik heb het gevoel dat mijn stem klinkt hallo, zo praat ik. Zo heb ik, denk ik zelf dat ik praat als ik mezelf terughoor. Dus je wil jezelf niet zien fysiek? Nee. Je wil jezelf niet horen. Nee. Wat is dat nou? Ja, geen idee. Ja. Maar ik heb wel gewoon spiegels, hoor. Dus ik doe wel gewoon mijn haar maar en dingen. Maar word je daar oprecht onzeker van? Nee, niet onzeker. Ik denk meer onpasselijk. Nee, vreselijk. Ja. Is best wel gek, toch? Voor iemand die iets maakt. Dan wil je toch ook weten hoe je het zelf doet? Dan wil je toch jezelf terug horen. Het zou wel beter zijn. Ik denk dat je er heel veel van kan leren, ja. Maar dat doe je nooit? Nee. Heb je ook nooit gedaan? Heel af en toe. Maar dan is het meer als er een bepaalde improv... of er zit iets wat ik zelf grappig vond op dat moment. Dus het is iets apart. Daarom... vind ik het ook moeilijk om... en op structuur en zo. Ik ga echt voor de grap. En daarom is ook, net zoals deze show... dan wordt er gezegd, het is geen politiek satire of wat dan ook. Het is gewoon grappig. Het is mijn leven. En het is wat ik op dat moment meemaak. Hoe ik me op dat moment voel. Ja. En elke show is in die zin ook anders. En ik vind het leuk om met het publiek te werken. En ik vind het leuk om gewoon... dat het gewoon fucking lachen is. Dat vind ik belangrijk. We hebben een stukje. Ik vind het leuk, want ik vond... een van de leukste dingen vind ik hoe je met het publiek omgaat. Dat zei ik al. De improvisatie. We hebben een stukje uit een eerdere show. Wie heeft een heel klein hondje? Zeg. Ja, daarachter. Waar. Dat was een klein geïrriteerd hondje, was dat. Waar zit hij? Wat voor hondje is het? Ja, weet ik niet. Dat weet je ook niet. Hij is gewoon heel klein. Eet wortels, lange haartjes en oortjes en weet ik wat. Maar hoe groot is hij ongeveer? Ja, echt zo. Het is echt een heel klein hondje. Precies wat ik nu doe. Ik heb exact de afmeting van je hond in één keer. Nee, want ergens kleine mannetjeshondjes, ze vallen heel vaak als ze plassen. En dus ze proberen namelijk zo hoog mogelijk te plassen. En waarom doen ze dat? Dat doen ze, hè, als er andere honden laten komen, die denken dat het een hele grote hond was. Dus als je een heel klein hondje hebt, of je ziet vanavond een klein hondje die uitgelaten wordt en die moet pissen, dan moet je hem even zo in zijn nekvelletje pakken en dan moet je zo heel hoog zo tegen een lantaarnpaal aanwrijven. Daar doe je me echt een heel groot plezier mee, echt waar. Dat stijgt zijn status. Ongekende honden zijn dat... Dit is uit je vorige show. Mm. Niet? Ja. Ik volgens mij twee shows geleden. Twee shows geleden. Ja. Moet elke voorstelling beter zijn dan de vorige? Ja, geen idee, want dat kan ik zelf niet oordelen. Ik vind wel dat je moet blijven ontwikkelen. Daarom ben ik ook blij dat ik nu ook muziek maak en gitaar speel en liedjes maak. Kan ik veel meer dingen doen. Maar hoe kan je jezelf nou ontwikkelen als je nooit iets terugkijkt en hoort? Nou, goede vraag. En toch ontwikkel ik me. Dus, maar daar kan ik geen antwoord op geven. Nou, ik denk dat je op heel veel andere manieren kunt ontwikkelen. Je bent er zelf ook heel erg bij. En als ik dit nu terugluister, dit is al... Ik speel inmiddels alweer een stuk rustiger eigenlijk. En ook als ik dit nu terugluister, denk ik van... ik zit al meteen, ga ik in de analytische modus. Ja. Dus het zou inderdaad heel erg goed zijn, maar ik vind het vreselijk. Ook deze show heeft ook mijn techniek weer alle shows opgenomen. En ik heb het nog geen eentje gedownload. Je lijkt zo'n zelfverzekerde gast. Maar... ben ik ook wel. Maar niet in alle opzichten dan misschien. Nee. Maar daar gaat ook deze show eigenlijk over. Maar dat is ook omdat, ik zeg ook op een gegeven moment letterlijk, ik ben ook een beetje mijn kat. Mensen hebben een bepaald beeld van mij, maar dat klopt niet altijd. Alleen, ik bevestig natuurlijk wel heel veel tegenovergestelde dingen, omdat ik heel veel verschillende dingen doe. Net zoals dat mensen denken van, dat is politieke satire. Nou, dat zit niet in deze show. Maar, en dat staat ook nergens. Dus dat is een beetje gek als je dat helemaal eist. Ik wil politieke satire. Ik las een niet zo hele aardige recensie. En daar werd dat als punt genoemd. Ja, maar het was dan wel gelukkig nog 4 sterren. Dus dat is altijd prettig. En Volkskrant is echt mijn grote vriend. Dus dat is altijd wel heel erg belangrijk. Als ze maar extreem lovend zijn. En dan mag dan ook wel een kritisch puntje in zitten. maar om te gaan eisen dat iets ergens in een show zit. Dat mag die ander toch zelf bepalen. Het is een beetje Titanic kijken. En dan, er zit geen zeemonster in. Denk ik, nee, dat zit niet in die film. Maar het is nog steeds een goede film. We hadden het net even over de Baudet-rel. En je zei al eerder, ik ben iemand, ik weet niet hoe ik het doe, maar dan maak ik weer die boos en weer die boos. En ik heb het een beetje aan mijn kont hangen. Ja. Dat was best een hele grote rel. En dat was echt niet leuk. Met echt bedreigingen via internet. En ook mensen op straat die gek tegen je deden. Mm-hmm. Hoe heb je dat overleefd? Hoe heb je je staan gehouden? Geen idee. Ja, dat is pas eigenlijk. Ik heb het gevoel dat het pas sinds een korte tijd weer gaat. Serieus? Jazeker. Ja, omdat het gewoon zoveel gevolgen heeft gehad. En ook qua werk, maar ook qua mensen. En ook qua heel veel mensen die het toch ongemakkelijk vinden. Heel veel mensen die stiekem daar toch wel eigenlijk sympathie voor hebben. Je merkt dat op heel veel verschillende manieren. Je hebt heel veel werk verloren daardoor. Ja, natuurlijk ontzettend veel. Dus natuurlijk met heel RTL was natuurlijk één grote ruzie nog steeds. En dat zijn allemaal heel vervelende dingen. Maar ja, dat gebeurt. En, wat heb je in jezelf moeten aanboren tijdens die tijd? Ik heb in mezelf moeten aanboren beter met mensen te leren omgaan. Omdat waar ik niet goed in ben, ik creëer allerlei onrust en relletjes en rare shit. Maar ik leer niet dat te managen op een of andere manier. Dus zelfs niet een beetje te managen. Dus ik manage het zo slecht dat ik het nog erger maak. Dus eigenlijk alles wat er gebeurt maakt het nog erger. Dus het beste voorbeeld is een bekeuring krijgen door rood licht fietsen of voor telefoon in de auto. Dat wordt dan na 5 verhogingen wordt dat een ongekend bedrag. Ik regel niks. Ik laat alles maar doorsudderen. En dat is echt een hele slechte eigenschap. Daar ben ik mee aan het werk. En maar het grappige is, nogmaals, dat zei ik net ook al, maar je weet het wel te vertellen. Oftewel, je bent je ervan bewust. Ja, dus misschien is dat de eerste stap. En ik denk, wanneer ik op een gegeven moment 105 ben, dat ik het dan echt heb geleerd. En dan heb ik er niks aan. En waarom komt Martijn Koning altijd in de shit terug? Ja, geen idee. Ik denk, ja, wat ik net zeg, dat Martijn Koning het en aan zijn kont heeft hangen, maar ook dat hij dingen doet wat dat... Ja, een soort in een soort stroomversnelling komt en het daarna niet goed oplost. En dat, waardoor het nog erger wordt. Maar ik zou ook een beetje denken, misschien, dit is wat die 4 gasten thuis deden. Rotzooi maken, reuring zoeken. Ik ben ook heel goed aan het leren om mijn ouders niet van alles de schuld te geven. Nee, maar misschien niet je ouders, maar wel de dynamiek tussen die 4 jongens. Dit is een beetje wat jij kent van vroeger. Namelijk, yes, er gebeurt wat. Ook, maar het is ook een beetje, en dat vind ik wel jammer dat het in deze tijd, het is ook geven en nemen. Ik bedoel, uitdelen, ook incasseren, dat is heel belangrijk. En je ziet dat dat steeds moeilijker wordt. Mensen willen wel uitdelen, maar moeilijk incasseren. Terwijl als je het allebei doet, is niks aan de hand. En één is die aan de beurt en de andere keer is die aan de beurt. Hmm. Ja. Maar ik word echt wel een beter mens, hoor. Dus ik ben hard aan het werk. Ik vind je geen slecht mens. Nee, maar ben ik wel. Maar ik word een beter mens. Zou je een ander mens willen zijn? Nee. Ik ben heel blij met dit mens. Ja. Ja. Ik zou misschien wel... Ik zou hem wat... ik zou wel intelligenter mens. Dat zou ik prettig vinden. Ja. Net als intelligenter. En wat meer bewust van de omgeving en die zich wat beter kan inleven misschien. Dat scheelt al een hele hoop. Als je een beetje kan inleven en een beetje in kan schatten van, oh, niet iedereen is erop uit om mij het leven zuur te maken. Soms hebben mensen ook geen idee wie ik ben of wat de fuck ik aan het doen ben. Dan moet ik soms een beetje leren dat het niet allemaal om mij draait. Ik denk dat dat een goede basis is. Ik ga het mensen iets laten kiezen. Tegeltje komt wel in de buurt van dit trouwens. Dat is grappig, ja. Oh, dan hebben we nog maar even 11 minuten voor je. Ja. Je mag kiezen. Wil je een stuk je favoriete nummer A Boy Named Sue horen, Johnny Cash? Ja, absoluut. Of, wil ik dat iedereen luistert. Dus ik hoef niet verder te kiezen. Of Joep van het Hek, niemand weet hoe laat het is. Nee, Getver. Ach, Getver. Okay. Ja, nee, Joep van het Hek, Flappy, dat is eigenlijk alles. Nee, absoluut Johnny Cash. Johnny Cash. Well, my daddy left home when I was 3 and he didn't leave much to Ma and me. Just this old guitar and an empty bottle of booze. Now, I don't blame him because he run and hid, but the meanest thing that he ever did was before he left, he went and named me Sue. Well, he must have thought that it was quite a joke, and it got a lot of laughs from lots of folks. Seems I had to fight my whole life through. Some gal would giggle and I'd get red, and some guy'd laugh and I'd bust his head. I'll tell you, life ain't easy for a boy named Sue. Well, I grew up quick and I grew up mean. My fist got hard, my wits got keen. Roamed from town to town to hide my shame. But I made me a vow to the moon and stars, I'd search the honky-tonks and bars and kill that man that gave me that awful name. Well, it was Gatlinburg in mid-July, and I'd just hit town and my throat was dry. I thought I'd stop and have myself a brew at an old saloon on a street of mud. There at a table, dealing stud, sat the dirty mangy dog that named me Sue. Well, I knew that snake was my own sweet dad from a worn-out picture that my mother'd had. And I knew that scar on his cheek and his evil eye. He was big and bent and gray and old. And I looked at him and my blood ran cold. And I said, my name is Sue. How do you do? Now you gonna die. Yeah, that's what I told him. Well, I hit him hard right between the eyes, and he went down, but to my surprise, come up with a knife and cut off a piece of my ear. But I busted a chair right across his teeth, and we crashed through the wall and into the street, kicking and a-gouging in the mud and the blood and the beer. I tell you, I fought tougher men, but I really can't remember when. He kicked like a mule and he bit like a crocodile. I heard him laugh and then I heard him cuss, and he went for his gun and I pulled mine first. He stood there looking at me and I saw him smile. He said, son, this world is rough, and if a man's gonna make it, he's gotta be tough. And I know I wouldn't be there to help you along. So I give you that name and I said goodbye. I knew you'd have to get tough or die. And it's that name that helped to make you strong. Yeah. Said, now you just fought one hell of a fight, and I know you hate me and you got the right to kill me now, and I wouldn't blame you if you do. But you ought to thank me before I die for the gravel in your guts and the spit in your eye, cause I'm the son of a bitch that named you Sue. Yeah, well, what could I do? What could I do? I got all choked up and I threw down my gun, called him a paw and he called me a son, and I come away with a different point of view. And I think about him now and then, every time I try and every time I win. And if I ever have a son, I think I'm gonna name him Bill or George, any damn thing but Sue. I still ain't that man. Het lievelingsnummer van cabaretier Martijn Koning, Johnny Cash. Geweldig. Dat is een prachtig nummer. Echt ontzettend grappig. En dat wist nummer. Ik dus niet. A boy named Sue. Zijn vader noemt hem expres zo. Zodat dan zal hij een hard leven krijgen. En dan leert hij voor zichzelf vechten. Ja. Ja. En dan zoekt hij hem op. Het is een prachtige nummer. De eerste keer dat ik het luisterde. Toen liet mijn vader het luisteren. Ik denk dat ik 5 of 6 was. Dat was meteen mijn lievelingsnummer. Het ging ook de hele wereld voor me open. En wat is heel erg mooi is, hij speelt dus de train beat. En dat is zo tof. En dat ben ik nu zo aan het oefenen. Het is veel moeilijker dan ik dacht. En als je het eenmaal kan, kun je zoveel verschillende soorten stijlen. En ik wil heel graag gewoon kunnen ouwehoeren terwijl ik gewoon speel. Dus als ik gewoon pomp. En dan kan ik gewoon, hey Willemijn. Nee, daar zitten. Absoluut, dat doe je al tijdens de show. Maar dat is nog een voorzichtige poging. Ja. Je zei net van, ik speel gitaar, maar dan word ik rustiger van. Mm-hmm. Is het nodig dat je wat rustiger wordt? Ja, omdat ik dan meer overzicht krijg. En ook mooi voorbeeld net van die grap die je dan even liet horen over dat hondje. Mm-hmm. Daar zit zoveel meer in. Ik knal eigenlijk overal overheen. En dat doe ik te veel ook in mijn leven. Dus ik moet ook rustiger worden. Ik knal over gevoelens van mensen heen. Of ik knal over bepaalde dingen. Ik vind dat heen. Je best wel veel moed van jezelf. Ja, het is ook, ik heb ook heel vaak niks gedaan. Dus de tijd van moed is wel gekomen, ja. Daarom ben ik ook zo'n harde werker. Omdat ik ging comedy doen toen ik 24 was. Ik heb echt niets gedaan tot mijn 24. Alleen maar slechte shit uitgehaald en zo. En domme dingen gedaan. En een beetje gestudeerd af en toe. Maar dat ging ook niet helemaal denderend. Dus het was ook echt wel tijd voor... Voor wat arbeid. Voor arbeid, ja. En dat, ja. Zo voel ik dat nog steeds. En het werk wat ik doe is zo leuk dat ik dat ook niet echt als werk zie. Dus ik zie het gewoon als een levensstijl. Je ging, we hadden het helemaal in het begin over, je kapte met rechten. Want je dacht, dit is leuk, ik ga cabaret doen. En ja. Dat het ook wel, denk ik, de spanning is. De reuring die het oplevert. Is dat verslavend? Jazeker, ja. Maar ik denk dat alles, want het geeft je natuurlijk adrenaline en dat maakt allerlei andere stofjes aan. En dopamine en wat voor ime en wat van dan ook. Dat is natuurlijk heel verslavend, ja, absoluut. En op het podium staan is natuurlijk verslavend. En er zijn natuurlijk allemaal comedians, zijn natuurlijk aandachtsgeile hoertjes van heb ik jou daar. Dus die doen alles daarvoor. En dat het mooie is het is die reuring. Tegelijkertijd, dat vond ik mooi aan je show, is het ook heel liefdevol, dus bijvoorbeeld over je vader of je moeder. Ook vond ik ook heel leuk over je neefjes. Mm-hmm. Dan ben je opeens een hele andere Martijn als je over je neefjes praat. Mm-hmm. Wil jij ook vader worden? Ja, zeker. Ja. Ik moet. Dat is wel een streven, ja. En het is ook wel grappig. Ik wil dat veel eerder ook. Alleen ik merk dat ik nu pas veel meer klaar daarvoor zou kunnen zijn. Dat ik toch wel echt wel dingen heb geleerd hoe ik met mezelf om moet gaan en hoe ik met andere zaken om moet gaan. Dus het is, ja. Ik denk, het wordt op een gegeven moment wel tijd, ja. Je vader komt uit een gezin van 5 jongens. Jij komt uit een gezin van 4 jongens. Ja. Ik meen dat jouw broers ook alleen maar zoons hebben. Mijn ene jongste broertje heeft een dametje. Ja, Madelief. Moos en Madelief, heel schattig. Kunnen de konings wel met dochters omgaan? Met vrouwen? Heel goed. Misschien te goed, ja. Wat als jij straks een dochtertje krijgt? Het lijkt me heel erg grappig. Wordt het een hele grappige comedian. Want dat gaat wel. Ik ga dat wel echt. Net zoals Jos Verstappen. Ik ga echt een klein microfoontje meteen al bij 1 jaar in het bedje. Ja? En dat gaat meteen grapjes maken en zo. Om te behoeden dat ze uit rechten gaat studeren. Meteen stand-up. Maar ik denk dat ik het verdeel hoor. Dus ook en voetbal en dingen. Dus ik ga even kijken waar het talent ligt. En dat ga ik er dan extreem doorheen rammen. Ja. Als we even in die glazen bol kijken. En stel, je hebt straks een gezin. En een vrouw en een dochter. Wat voor Martijn Koning word je dan? Word je dan anders? Ik denk dat ik dan een Martijn Koning word die weer een doel heeft. En ik denk dat ook bij dat ook hoort bij kinderen krijgen, dat je een andere levensfase ingaat. En dat is iets wat ik ook niet heb gedaan, waardoor ik tot heel lange tijd echt nog gewoon een puber was. Zo voel ik me ook. Ik voel me gewoon 18. Je bent toe aan die andere levensfase, maar die dient zich dan nog niet aan. Ja, dus die moet ik op een andere manier ook creëren. En ik dacht eerst dat ik dat kon doen als je dan kinderen krijgt. Maar nu dacht ik, oh nee, ik moest eerst nog meer mezelf tegenkomen en weten aan mezelf werken voordat ik zo'n stap kan nemen. En nu ben je er klaar voor? Meer klaar voor dan eerst, ja. Ja. Mensen kunnen zich melden, vrouwen. Dat weet ik niet. Nee. Er ligt daar een tegel. Ja. Maagdelijk wit. Ja. Je zei al dat je het wist. Ja, ik wist het al. Ja, ik wil toch een mooie quote van Oscar Wilde. En dat is, wees jezelf, want alle anderen zijn al bezet. Ik dacht, die vond ik mooi. Ik vroeg inderdaad aan je, zou je iemand anders willen zijn? Toen zei je gelukkig nee. Nee, precies. Daarom dacht ik, hoe mooi is dit? Dit is het universum. Daarom denk ik toch aliens, hoor. Die dit toch horen en op een of andere manier dit dan zo bij elkaar brengen. Dat dan mijn tegel daarover gaat. Nou, wie had dat nou? Oscar Wilde, schrijf ze even op, hardop. Wees jezelf, want alle anderen zijn al bezet. Mooi. Prachtig. Prachtig. Ja. Je speelt nu je 7e voorstelling Overkill. Wat volgt hierna? Titel weet ik nog niet, want dat wordt natuurlijk altijd 1,5 jaar van tevoren verzonnen. Maar volgend jaar kom je alweer met een nieuwe show. Ja, ik denk dat ik wel weet hoe de volgende show heet. Die heet Geen Politieke Satire. En dan speel ik ook beter gitaar. Omdat dat al hard duidelijk is. Want dat is wel echt een ding. Dat is echt een ding wat heel belangrijk is. Daar gaat deze show ook over. Het wordt vanaf nu echt veel meer muziek en gitaar erin. Ja, dat doe ik nu al. Dat ga je erin houden? Nee, 100%. Dit is gewoon mijn hele nieuwe mojo geworden. Het is fantastisch. Het is zo grappig. Je kunt zoveel lekker rekken. En je kunt zoveel comedy aanboren. En je kunt zoveel punten ermee maken. En het is zo prettig voor een voorstelling. Ja, het is echt, en je krijgt de meisjes ermee. Want zo begin je de voorstelling. Ook dat, ja. Maar je krijgt alles ermee. En dat is heel belangrijk. En ik kom zelf ook nog eens een keer mezelf tegen. En ik leer mezelf ook nog eens een keer echt moeite doen voor dingen. En dat is ook misschien wel voor het eerst in mijn leven. Dat ik echt, ik moet heel hard werken en heel goed oefenen om dit zo snel mogelijk onder de knie te krijgen. Daarom is het ook zo tof. En het is ook dom natuurlijk, maar daarom is het ook zo tof om dat gewoon in de show te doen. Want je moet dan. Snap je? Net die première is in Delft. Dan sta je voor, wat is het, 600-700 man. Sta je daar gewoon je liedjes te doen. Nou, echt een hardere leerschool is er gewoon niet. Dus ik raad het iedereen aan. Instrument is ook heel belangrijk. Ja. Zei hij stichtelijk. Ja, dus dames en heren, kom naar de show. Geen politieke satire, maar gewoon 100% comedy met muziek. En met mij, Martijn Koning. Martijn Koning, dankjewel. Fijn dat je er was. Echt fantastisch om hier te zijn. Dankjewel, Willemijn. Zometeen 5 dagen over het thuiszittersvraagstuk. In Nederland gaan meer dan 20.000 kinderen niet naar school. Dat is me nogal wat. De presentatie is in handen van Ejuet El Miloudi. Tot morgen. Hartelijk dank, meneer Koning. Morgen de geheel eigen sound van Ocean. NTR. Speciaal voor iedereen. Maandag 3 juni, rond 12 uur, stuurt NL Alert een testbericht naar vertrekborden van het openbaar vervoer, naar digitale reclameborden en naar mobiele telefoons. Je hoort dan dit geluid. En je leest dat het om een testbericht gaat van NL Alert, het alarmmiddel van de overheid dat waarschuwt en informeert bij een noodsituatie in jouw omgeving. NL Alert. Direct informatie bij een noodsituatie. Ster. Hi, Frank hier, zonweringsspecialist van Ambiance. Houd deze zomer je huis koel met onze screens. Nu met gratis upgrade naar een Somfy Solar Motor ter waarde van €250 per screen. Dus geen stroomkabels en boorgaten, maar op zonne-energie. Ga voor de actie naar ambiance.nl. Het grote genieten begint bij Ambiance.